Zagranicy. Dzisiaj wieczorem proszę wybrać trójkę. Zapraszam kilka minut przed 21. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 12 lipca, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Trwają wybory prezydenckie w Polsce. To jest ta rzadka chwila, kiedy możemy dokonać wyboru mającego wpływ na nasz kraj. Mamy demokrację, trzeba z niej korzystać. Wyniki powinniśmy poznać wcześniej, niż to miało miejsce podczas pierwszej tury, uważa szef PKW. Być może uda się w poniedziałek ustalić i ogłosić oficjalne wyniki. Sobota była zdecydowanie spokojniejsza dla strażaków, którzy w ostatnich dniach walczyli ze skutkami nawałnic. Od 7 w całej Polsce trwa głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. W lokalu należy mieć zasłonięte usta oraz nos, a wcześniej zdezynfekować się dłoni. Zalecane jest także zabranie ze sobą rękawiczek i własnego długopisu. Rano wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie i na wybory. Trzeba mieć maseczkę, zdezynfekować ręce, a tak to tak jak zawsze. Z własnym długopisem? Z własnym. Lepiej z własnym. To jest obowiązek, także jak ktoś ma swojego kandydata, to powinien pójść. Od razu tutaj przyszedłem, jak najwcześniej się dało. Ale udało się, że tutaj od 7 jest, więc super. To jest ta rzadka chwila, kiedy możemy dokonać wyboru mającego wpływ na nasz kraj. Mamy demokrację, trzeba z niej korzystać. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X przy nazwisku jednego z dwóch kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 milionów obywateli. Lokale będą otwarte do 21, a kiedy poznamy wyniki? O to był pytany w TVP Info przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak. Mam nadzieję, że teraz ten proces ustalania wyników jest prostszy, bo mamy dwóch kandydatów, więc będzie łatwiej ustalić wynik głosowania i mam nadzieję, że również protokoły z obwodowych komisji wyborczych za granicą spłyną na tyle szybko, że być może uda się w poniedziałek ustalić i ogłosić oficjalne wyniki wyborów. Sędzia Sylwester Marciniak zwrócił również uwagę, że zgodnie z ustawą o przeprowadzeniu tegorocznych wyborów prezydenckich ostatecznym terminem ogłoszenia wyników jest wtorek o godzinie 23. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski poinformował, że strażacy interweniowali wczoraj prawie 700 razy, usuwając skutki burz i ulew. Było zdecydowanie spokojniej niż w piątek, podkreślał w TVP Info. Najwięcej tych interwencji odnotowaliśmy na Mazowszu, ponad 160, w województwie łódzkim ponad 100 i na Podkarpaciu ponad 100 interwencji strażaków. Główne działania to usuwanie wiatrołomów, powalonych drzew, nadłamanych gałęzi, ale też wypompowywanie wody z posesji, na których pojawiła się woda. Dziś silne burze mogą występować na Podkarpaciu i w południowej części województwa lubelskiego. Znamy najnowsze dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa. 565 tysięcy ofiar śmiertelnych i 12 milionów 600 tysięcy zakażeń. To statystyki opracowane przez amerykańskich naukowców z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Maryland, które zajmują się monitorowaniem pandemii. Wyleczyć udało się prawie 7,5 miliona osób. Więcej o tym Wojciech Cekierski. Kolejny rekord zanotowano w Stanach Zjednoczonych. W ciągu doby na COVID-19 zachorowało tam 66 tysięcy osób. Rekordowo wysokie liczby zachorowań odnotowano także w 6 poszczególnych stanach, w tym w Karolinie Północnej i Południowej, w Oregonie, na Alasce i na Hawajach. W Luizjanie zamknięto bary i nakazano noszenie masek. Media pokazały też prezydenta Donalda Trumpa, który po raz pierwszy od początku pandemii założył maskę w czasie wizyty w wojskowym szpitalu. W sumie w USA jest najwięcej ofiar śmiertelnych. Zmarło tam 137 tysięcy osób. W Brazylii liczba ofiar przekroczyła 71 tysięcy, w tym 1000 osób zmarło w ciągu ostatniej doby, a liczba zakażeń zbliża się do 2 milionów. Kilka dni temu koronawirusem zakaził się brazylijski prezydent Jair Bolsonaro. Teraz okazało się, że zarówno jego żona, jak i ich dwie córki są zdrowe. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej Polskie Radio przygotowało specjalny dwupłytowy album. Premiera pod koniec lipca. Na albumie znalazły się bezcenne wspomnienia uczestników wydarzeń z 1920 roku, mówi Wojciech Barcikowski z Archiwum Polskiego Radia. Prezentujemy materiały, które są w Archiwum Polskiego Radia, ale są to materiały zrealizowane przede wszystkim przez Radio Wolna Europa. Są też ważne historyczne wystąpienia okolicznościowe związane z Bitwą Warszawską. Wybraliśmy Jana Pawła II, generała Władysława Andersa, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Album zawiera również unikatowe nagrania pieśni żołnierskich, a także nagrodzone w konkursie programu pierwszego

word gets sprung. And you insist you want to try a list. Then step up, mister, and twist your tongue. Now, Kissel will whistle at busty Miss Russell, who rustle and bustle till Kissel will roar. So Russell asked Axel for Kissel's dismissal, and this'll teach Kissel to whistle no more. That's tongue twister. So easy till you twist your tongue. Tito and Toto were tattooed in Toto, but Toto was only tattooed on his toe. So Toto told Tito where Toto was tattooed, but Tito said Toto's tattoo wouldn't show. Theta Thothora was thumping her thimble, but Thomas Thothora was thumping a drum. Said Theta, if Thora's not thumping her thimble, I think that she surely is thumping her thumb. It's tongue twister, and seems so easy till the word gets sprung. If you insist you want to try a list, then step up, mister, and twist your tongue. Now, Charlie is cherry when choosing his cheeses, and cheese is a challenge when Charlie arrives. But Charlie is charming and chooses a cheddar, then chills it and chips it and chops in some chives. Hedda is hoping to hop to Tahiti to hack a hibiscus to hang on her hat. Now, Hedda has hundreds of hats in her hat rack, so how can her hop to Tahiti help that? Snobby Miss Nora is sniffing a snuffer. The snuff has no sniff and it makes Nora sneeze. When Snide Alice Norton hears Nora sneezing, she snappily snorts Nora sneezing a breeze. Sheila is selling her shop at the seashore, for shops at the seashore are so to lose. Now she's not so sure of what she should be selling. Should Sheila sell seashells or should she sell shoes? Tongue twister, and seems so easy till the word gets sprung. If you insist you want to try a list, then step up, mister, and twist. Twister for Twistle was trying to whistle, but Twister for twisted his tongue. Oj, Franku Poranku, z danym Cave'em nie masz szans. Nie nadążysz. Nie denerwuj się tak. Może Maja i Bartek nadążą? Cześć! Postaramy się. Dzień dobry, cześć! Dzień dobry! Dzień dobry, Zagadkowy Myszków znowu jest z nami i bardzo, bardzo się cieszę. My też się cieszymy. Szkoda, że Zagadkowi słuchacze nie widzą, co wyprawiacie, kiedy piosenki brzmią. A co pani wyprawia, to jest dopiero, to w ogóle pani Kasia jest najbardziej roztańczoną prowadzącą, jak to jest możliwe, naprawdę. My chcemy w ogóle dorównać, ale nie ma szans. Nie ma szans. No dobrze, ale spróbujmy teraz nadążyć za danym Cave'em. Wymyślcie sobie jedno zgrabne zdanie. To teraz spróbuj jak najszybciej, tak jak Cave, wypowiedzieć to zdanie. Nie dam rady. Spróbuj. Maja jest Ananaskiem. Nie potrafię, pani Kasi, dobra. A widzisz, a Bartek, ty potrafisz? No. Maja jest Ananaskiem. No, poszło ci trochę lepiej. Franku Poranku, czy ty słyszysz? Masz się od kogo uczyć. A to co takiego? Słyszycie? Co to za skrzydlate cudo się tutaj do nas odzywa? Pamiętacie, kto odwiedził nas w zeszłym tygodniu? Ania olejkowóz. No i właśnie, Ania powiedziała tak, wyślę wam lekką, pierzastą, cudowną, zagadkową przesyłkę. Czyżby to była ona? No jeśli tak, to jest to złoto kosi. Jak wam się podoba? Bardzo. Prawie jak mysz o jeleń. Bardzo skrywa. To ciekawe, czy spodoba wam się nasza zagadka. Podpowiedź numer... 1. Gdyby nie... 15-wieczni mnisi, to być może nie mógłby on dzisiaj być bohaterem naszej zagadki. Co to znaczy? Ano to, że oni, mnisi, stworzyli 300 rodzajów bohatera naszej zagadki. 300 rodzajów to jest tak dużo. 300, no Bartek, ja nie mam pojęcia. Bohater naszej zagadki jest znany na całym świecie i bardzo, bardzo, ale to bardzo lubiany. Maja go lubi, Bartek go lubi, ja też go lubię. Mniam. Coś do jedzenia. Lody! Polacy także go lubią. Każdego roku wsuwają bohatera naszej zagadki w ilościach hurtowych. I tak. Pączki! Polacy zjadają go średnio 5 kg rocznie. Wenezuelczycy 13 kg rocznie. Włosi całe 28 kg rocznie. Najstarszy odnaleziony liczy sobie 4000 lat. Gdzie go znaleziono? W niewielkiej chińskiej wiosce z okresu neolitu, położonej nad brzegiem rzeki Żółtej. Co ciekawe, jego długość wynosiła około 50 centymetrów. Nie długość rzeki, tylko bohatera naszej zagadki. Takie długie coś do jedzenia to wafelek od loda. Nie. Takie lody wielkie wsuwasz? Najdłuższy to metrowej długości nitka, którą podaje się w miseczce zupy w Chinach. Nie wolno jej kroić. Przy jego wsysaniu można sobie na szczęście pomóc pałeczkami lub porcelanową łyżką. Sushi. 10 lat temu w Japonii, co do sushi. Bartek, tak to było? Sushi? Sushi. 10 lat temu w Japonii wyprodukowano bohatera naszej zagadki, który miał rekordową długość, niemal 4000 metrów. W połowie XVIII wieku koszt maszyny do jego produkcji odpowiadał cenie dużego domu. Zatem jego produkcja była bardzo, bardzo droga. Ale dzisiaj, na szczęście, jest on już powszechnie dostępny i każdy może się cieszyć jego smakiem. Ja myślę, że to może być makaron, Bartek. Jednak bez względu na to, jaki to będzie rodzaj, zawsze warto ugotować go al dente. Co to znaczy? Makaron. No taki jakby nie do końca miękki, taki troszeczkę... No tak, nie do końca. Ja się kulinarnie nie znam, więc ja się zgadzam w pełni z Mają. Makaron, Bartek, założymy się? Tak. Ale słuchajcie, Maja ma rację. Al dente to taki jędrny, lekko twardy, no i stawia delikatny opór zębom. Maja stawia na? Makaron. Ja się też zgadzam z Mają. A pan Wiesław Drzewicz? Gwiazdki, wstążki i nitki wijące to skarby z mąki bardzo tuczące. Numer telefonu poproszę. Państwo pamiętają? 22 i 7 trójek. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro. Tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron. Jak makaron. Wtedy był wiatr i mgła, porcja mrzawki. Zmokłaś ty, zmokłem ja, zmokły na drzewach kawki. Zmokły pończochy dwie, typu jeje. Jeje. Nie mój cud, witel z but się rozkleił. Jeje. No a najgorsze chyba, że starzy nie puszczą więcej cię. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi łysą. Tak mi łysą. Szary jest kot i pies, szare dni są. Szare dni są. W szkole znów sporo luz roli stonki. Jeden szef, ten co wiesz, robi już Rolling Stonki. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, bo czekam, bo czekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, poczekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Jeje. Tylko wróć, znajdziesz mnie, jeśli chcesz. Jeje. Tylko wróć, tak mi źle, tak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro. Pamiętacie tę piosenkę? Teraz pamiętamy. Ale czy kiedyś wcześniej słyszałyście ją? Raczej nie. A przecież to był taki słynny serial Wojna domowa. Możecie zapytać rodziców. Możecie zapytać także dziadków. A ja teraz zapytam pewnego pana Wita, który jest naszym zagadkowym słuchaczem. I ciekawa jestem, jaką odpowiedź przygotował dla nas. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Jesteś pewien, że znasz dobrą odpowiedź na naszą zagadkę? Mi się wydaje, że chyba tak. A skąd taka pewność? No, uważnie słuchałem i mi się wydaje jednak, że znam odpowiedź. Maju, Bartku, czy taka pewność siebie jest człowiekowi potrzebna? No oczywiście, że tak. A do czego? Ja, do czego? Do tego, żeby mieć odwagę mówić to, co się myśli i... I w sumie tak naprawdę to do dużo rzeczy. Na przykład do piłki, do rysowania, do każdego... każdej pasji. Jaką masz pasję? Malowanie modeli, sklejanie. Brawo. A co najodważniejszego zrobiłeś w swoim życiu? No dobrze, to ty się zastanawiaj, ale w międzyczasie powiedz takie jedno słowo, na które wszyscy teraz czekamy, a to słowo brzmi jak? Makaron? No to świetnie. To z tą odwagą? Spróbujemy, czy nie? No, mi się wydaje, że przeskoczyłem na sali takie klocki. Aha. No i potem upadłem na plecy i to mnie strasznie bolało, ale ja odważyłem się. No i jakoś nie strąciłem tych klocków. To dobrze, że skończyło się to szczęśliwie. Ale wiesz, odwagą było też to, do czego teraz się przyznałeś, bo to była taka próba. No i zwycięsko ją przeszedłeś. Ja ci bardzo serdecznie gratuluję odpowiedzi na zagadkę, poprawnej, rzecz jasna, co nie było trudne dla ciebie pewnie, prawda? No nie było. Ale z tą odwagą już było trudniej, zgadza się? No tak. Pozdrawiam cię i życzę ci wspaniałych wakacji. Niech pandemia omija cię z daleka, okej? Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. No to specjalnie dla Wita. Brawa jeszcze, proszę, jasne. To specjalnie dla Wita, dla Majeczki i dla Bartka garść informacji. Wrzucaj go tym okrzykiem dawno temu. Włoscy mężowie dawali sygnał swoim żonom, że wracają z pracy. A owo wrzucaj go, wiecie co znaczyło? Makaron do wrzącej wody. Jasna sprawa, bo przecież ja już wracam z pracy i jestem wściekle głodny. A jak myślicie, ile mamy kształtów makaronów na calusieńkim świecie? Ja obstawiam, że 126. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, więcej. Ile, Majko? 7, 8, 9. Koło 126. O matko, czyli 126 plus 474. To będzie ile? 600. Brawa. Brawa dla tego pana. A jakby się dobrze wczytać, to można by te wszystkie informacje znaleźć w czymś, co nazywa się właśnie tak. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki Czy Tadeuka. No to Majeczko, ja jestem bardzo ciekawa, co przygotowałaś na dzisiejsze zagadkowe spotkanie, bo ty się zawodowo wręcz książkami zajmujesz niemalże już, prawda? No tak zawodowo, może pasjowo? Pasjami. I mi się wydaje, może się mylę, ale chyba nie, że tej książce już było w zagadkowej, ale to było dawno temu i może już słuchacze troszkę zapomnieli. A teraz mamy taki czas, kiedy troszkę strań wychodzi z domu i podróżować, więc to możemy się podróżami do książek przenosić. Mhm. Czy pani tę książkę kojarzy? No i kojarzę, uwielbiam. Właśnie. Mam ją pod ręką każdego dnia. Tak, bo tam jest tyle informacji, że nie sposób przeczytać tak od razu. Usiąść, przeczytać nie da się. Poza tym ta książka wciąga, uwaga. To prawda, zgadzam się. To jest książka Ale Miasta Joanny Łozińskiej i Maćka Blaźniaka. I tutaj autorzy zabierają nas do 41 zakamarków świata, niezwykle ciekawych. Jakieś przykłady mogę podać, chce pani? Ja poproszę bardzo. Jest takie miasto w Grenlandii Kulsuk. Tam wszędzie jest śnieg i na tym śniegu tylko widać takie kolorowe dachy drewnianych domków. To wygląda przepięknie i tam jest nie za wiele mieszkańców, ale nikt z tych mieszkańców nie chce opuszczać tego miasteczka, bo po prostu widoki zachwycają. Ostatnio, tydzień temu, pani Ania Olejkobus nam mówiła o domkach na jeziorze. Zagadkowej niedzieli, prawda? Tak, tak. I tutaj też właśnie jest o takim mieście, które jest jeziorem, nazywa się Tonle Sap. I tam na przykład mieszkańcy tego miasteczka, tego jeziora, przy swoich pływających chatkach hodują krokodyle, węże i ryby. Chciałabyś tak? Chyba bym się trochę bała. Ja także. Ja też. To może jeszcze dwie miejscowości, dwa miasta. Jakuck to jest chyba najmroźniejsze, jedno z najmroźniejszych miast na całej ziemi, bo tam temperatura potrafi spaść do minus 45 stopni Celsjusza i tam jest aż 300 tysięcy mieszkańców, czyli bardzo dużo. I to wszyscy wytrzymują w tym ogromnym mrozie, w tej zimie, która trwa 8 miesięcy aż. Ale właśnie tam nikt nie chce tego miasteczka opuszczać, bo tam są duże złoża diamentów, złota, gazu i węgla. I ostatnie miasto, które jest w Polsce, to Podkowa Leśna. Najbardziej zielone miasto w naszym kraju. Tam auto jest rzadkością, a rower po prostu jest na porządku dziennym. I 100 lat temu architekci powiedzieli sobie, no dobra, to zróbmy miasto-ogród. No i zrobili miasto-ogród. To ja może powiem, oj, nie wiem, czy powinnam, ale powiem, że mieszkam w takim mieście-ogrodzie. I to miasto-ogród jest częścią Warszawy, jest przepiękne. Ma jedyne naturalne jezioro w tym potężnym mieście i wspaniałych ludzi, bo ja mam naprawdę cudownych sąsiadów, mnóstwo zwierząt, mnóstwo kwiatów, mnóstwo roślin. To jest południowy wschód Warszawy, cudowne miejsce, miasto-ogród. I oby takich miast-ogrodów było w naszym kraju jak najwięcej, bo tam naprawdę inaczej się oddycha, inaczej się śpi, inaczej się uśmiecha. I życzę każdemu, żeby mógł rano otworzyć oczy i zobaczyć takie cudo, jakie ja widzę przez okno. Ja chciałabym opowiedzieć o książce Do przerwy 01 Adama Bagdaja. Książka ta ukazuje beztroskie życie chłopców, których życie przepełnione jest przygodami oraz wpadaniem w tarapaty. No, jak to u chłopców. Zgadza się? I dziewczynek również. Chłopcy także są oddani piłce nożnej, więc to też jest trochę moja tematyka. Przepraszam, Bartek teraz położył dłoń na sercu, czego nie widać w radiu, ale tak zrobił. Chcą spełnić swoje marzenia, jakim jest zostanie piłkarzem i robią wszystko ku temu. Świetnie. Majeczko, chciałaś jeszcze słówko? Tak, chciałam. Wiem, że już pani Kasia znowu o tej książce mówiła, bo tak się składa, że pani Kasia o wszystkich fajnych książkach mówi. O, czyżby to był komplement? Nie, mądrze. Majeczko, to króciusieńko, bo ja tutaj mam, zobacz, słuchacze nie widzą, ale to są to miska cudowne, obowiązkowe dla każdego podczas wakacji do przeczytania. Tak, i to jest książka Justyny Sucheckiej o tytule Young Power. To jest po prostu taka dawka motywacji od młodych osób, że no po prostu kapcie spadają. I klapki też. To jest o Zuzi, która trafiła na kurs w New York Timesie. O Oliwii, która połączyła pływanie z akrobatyką i robi to naprawdę świetnie. O Michale, grającym w Legii w Warszawie, tutaj Bartek teraz się pokazuje znowu. O Indze, która walczy o lepszą przyszłość i o to, żeby klimat był w coraz lepszym stanie. Ale ty skromna jesteś bohaterką tej książki także, ponieważ czytasz książki, recenzujesz książki i robisz to znakomicie. Young Power, drodzy Państwo. No a ja teraz mam tutaj moje tomiska ukochane, które też trzymam przy moim łóżku i sięgam do nich bardzo często. Wielcy wynalazcy, wielcy naukowcy, wielcy odkrywcy. To są biografie ludzi, którzy zmienili ten świat na przestrzeni wieku. Wielcy piłkarze. Wielcy piłkarze to dopiero się robi, proszę pana, pan to napisze. Duety. Marcin Jankowski, Maciej Szymanowicz, Marcin Jankowski, Karol Banach. Genialnie zilustrowana książka, świetnie napisana, z dużą dozą poczucia humoru. No i rzeczywiście o tych wielkich... Proszę? Znamy te książki. Znacie te książki, podzielacie mój zachwyt? Tak. Tak. To są też niezłe wzorce, kiedy tak za bardzo nie wiemy, co w tym życiu robić, to można poczytać. Kto był jakim ananaskiem, kiedy miał te 80 lat, czy 12? Komu się nie chciało uczyć, a kto uciekał ze szkoły, a mimo wszystko potrafił zmienić ten świat, bo poszedł po rozum do głowy i w pewnym momencie stwierdził, no nie, to życie tak krótko trwa, a może ja zostawię po sobie jakiś ślad? Za chwilę spotkamy się z wynalazcami, naukowcami i odkrywcami, którzy na przestrzeni wieków krok po kroku udoskonalali nasze życie. I nasze udoskonalali nasz świat. I nasze próbujcie. Marzenia. Świetnie, coraz bliżej jesteś. I nasze wakacje, no tak. A jak wakacje to lato. Co wy na to? Leżę pod wierzbą, nic mnie nie rusza. Lecą mi gruszki do kapelusza. Parę groszy to już mam. No i fantastyczny plan. A tu nagle skrada się to, co bardzo cieszy mnie. Lato, lato, lato. zawsze jest gorące. Lato, lato, ludzie, mamy lato i co wy wszyscy na to? Stoję przy drodze na jednej nocy. Łapię okazję, bo mam fantazję. A nad morzem szawi skok. Czekam na to cały rok. A to pewnie bez dwóch zdań, co ja teraz powiem wam. Lato, lato, ludzie, mamy lato i co wy wszyscy na to? Lato, lato, słuchaj mamo, lato, pocałuj chłopca za to. Zapaliło nam się słońce. Słońce zawsze jest gorące. Lato, lato, ludzie, mamy lato i co wy wszyscy na to? Lato, lato, ludzie, mamy lato i co wy wszyscy na to? Lato, lato, słuchaj, mało lato, pocałuj chłopca za to. Zapaliło nam się słońce. Słońce zawsze jest gorące. Lato, lato, słuchaj, mamy lato, pocałuj chłopca za to. Olivia Bong, a w naszym studiu dziennikarz, podróżnik, fotograf, filmowiec, pisarz, człowiek ciekawy świata i nasz zagadkowy przyjaciel. Człowiek Marcin. Orkiestra. Tak, Marcin Jamkowski, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. A jak Marcin, to jego trzy przepięknie wydane, świetnie napisane i zilustrowane, no co takiego? Książki. Książki, tak jest. Wielcy wynalazcy, wielcy naukowcy i wielcy, co tam jeszcze? Odkrywcy. W jakich językach będą mogły czytać te twoje książki dzieci na całym świecie? W tej chwili mogą czytać po polsku i po czesku, bo właśnie w ręku trzymam książkę Welci Wynalazcy po czesku, po ciesku, także bardzo się cieszę z tego. A już niedługo mają się ukazać wydania rosyjskie i chińskie. Zacznijmy tę podróż dookoła świata i w głąb historii. Stoi i sapia, dyszy i dmucha. Rozgrzanego jej brzucha bucha. Uf! Uf! Uf! Jak gorąco. Jak gorąco. Uf! Uf! Uf! Wagony dawnej podopczopiali. Ciężkiej. Okromne. Okromne. Z żelaza. Z żelaza. Stali. Stali? Jak to było? Puf jak. Gorąco. Uf jak. Gorąco. I o czym teraz będzie? Tudum, tudum. Dudum, dudum. Tak, tak. Dudum, dokąd dudum. Jedziemy? Dudum, dudum. Do Barcelony. Barcelona, oczywiście, mecz. Albo do Manchesteru. No wiadomo, wiadomo, jak czego to miłośnik jest. A dokąd do Maja by chciała? Do pana Marcina jedziemy. No jasna sprawa, a jak do pana Marcina jedziemy, to jedziemy także do pana, który nazywa się jak? James Watt. Za co James Watt dostał lanie? Czy wolno bić dzieci? Absolutnie nie wolno, ale kiedyś były takie pomysły, że dziecku można przylać. Strasznie mi się to nie podoba i mam nadzieję, że nikt już dzisiaj tak nie robi. Tak jest. A James Watt był takim małym urwisem z bardzo fajnymi pomysłami, ale jego rodzice chyba nie do końca akceptowali te jego pomysły. Kiedyś wpadł na taką koncepcję, miał taką, żeby w kuchni, jak zobaczył garnek, w którym gotuje się woda i na takim garnku z gotującą wodą podskakuje pokrywka, to on sobie pomyślał, że skoro ta para potrafi podnieść pokrywkę, to może potrafi podnieść coś więcej. I przykrył tą pokrywkę kilkoma kamieniami. No i rzeczywiście ta para potrafi zrobić buch-buch. podrzuciła pokrywkę, podrzuciła kamienie, porozrzucała je po kuchni, narobiły strasznie dużo zamieszania. James się trochę tego przestraszył, ale nie na tyle, żeby nie pomyśleć sobie, że właściwie ta para, skoro potrafiła podrzucić kamienie, to może dałoby się z nią zrobić jeszcze coś innego fajnego. I James wymyślił, żeby zbudować maszynę parową. Czyli taką maszynę, w której taka właśnie gotująca się woda produkująca parę będzie napędzała tłoki, a te tłoki będą napędzały później coś dalej, różne przekładnie, zębatki, trybiki i z tego wszystkiego będziemy mogli na przykład napędzać lokomotywy, albo jakieś maszyny, albo jakieś pompy, wszelkiego rodzaju urządzenia, które wtedy były potrzebne. A to były takie czasy, kiedy jedynym środkiem transportu, no bo to był początek XIX wieku, jedynym środkiem transportu, jedynym takim środkiem napędu to były mięśnie. Albo nasze, czyli można było iść na piechotę, ewentualnie korbkami kręcić, albo... Zwierząt. O! Jakich? Czyli? Koni. No jasna tak sprawa, jest. Ale ładnie panu to wyszło. Raz jeszcze poproszę. A maszyna parowa to jak? To będzie jeszcze jeden odgłos. Jeszcze jedna maszyna parowa znalazła swoje zastosowanie. Gdzie? Nie, to niedobry odgłos. Co to mogła być za maszyna? No... Ma pan tam w swojej książce. Tylko pan ma po czesku, to nie wiadomo jak przeczytać. No dobrze, na wakacje możemy jechać samochodem, możemy jechać pociągiem, ale możemy także płynąć czym? Czy to się zgadza? Prawo. Tak jest. Ponieważ maszyna parowa jest bardzo wielka i bardzo ciężka, także trudno byłoby ją wsadzić do samochodu, a jeszcze trudniej byłoby ją wsadzić do samolotu, żeby napędzała na przykład jakieś śmigła. Natomiast okazało się, że taką wielką maszynę bardzo łatwo jest wsadzić z jednej strony do pociągu, a z drugiej strony na statek i po prostu napędzać albo pociągi, albo napędzać statki. Wtedy takie statki robią właśnie takie głośne, ponieważ mają taką fajną syrenę, gwizdek albo inne urządzenie takie dźwiękowe, żeby nawet we mgle inne statki wiedziały, że uwaga, uwaga, płyniemy. Albo możemy sobie nawet na takich mniejszych stateczkach taką turbinę wstawić i wtedy te statki całkiem szybko potrafiły już pływać. Dzięki temu panu możemy teraz przemieszczać się różnymi środkami transportu, ale ten pan postanowił podjąć również ważną decyzję w swoim życiu, ważną dla niego samego. A mianowicie decyzję o tym, żeby już nigdy więcej nie pracować. Zakończył w 1800 roku karierę, postanowił przejść na emeryturę, siedzieć sobie u siebie na wsi i cieszyć się życiem. I nic więcej nie robił, tylko po prostu się cieszył z tego, co wcześniej wynalazł. To zapamiętajmy to nazwisko, bo to naprawdę mądry człowiek. Rzadko kto z tych wielkich jest w stanie zatrzymać się i pomyśleć sobie, no przecież ten świat dookoła jest taki piękny. James Watt. Tak jest. A dlaczego to jest ważne, żeby w określonym momencie pójść na tą emeryturę i patrzeć na drzewa, słuchać ptaków i cieszyć się tym życiem? Bo na przykład w przypadku piłki nożnej... Znowu ta piłka nożna. Bo się już goli nie strzela. Bo to jest pasjonat. Właśnie traci się warunki fizyczne, nie jest się takim szybkim i właśnie trzeba wiedzieć, kiedy z tej sceny światowej zejść. Bartku, a jeżeli ja nie gram w piłkę nożną, no nie wiem, powiem to, bo jesteś na Skype'ie za ekranem, to może nic mi nie będzie groziło złego z twojej strony. Nie za bardzo lubię piłkę nożną. To ja będę mogła pójść na emeryturę kiedyś? Na pewno, bo kiedy pani już będzie czuła, że ta radość już została tak jakby wypompowana i chce pani spróbować czegoś innego, to może pani przyjść na emeryturę i cieszyć się światem. Ale ty pięknie powiedziałeś, tylko ja tak bardzo bym nie chciała, żeby ta radość ze mnie nie została wypompowana. Zresztą, powiem wam szczerze, że nawet jak nie czuję tej radości, ale popatrzę w wasze oczy, to ona w jakiś cudowny sposób do mnie wraca. No to wybierzmy się może wspólnie na tę przejażdżkę. Czym, panie Marcinie? No to może skoro już pojeździliśmy sobie tutaj przy użyciu naszej maszyny parowej pociągiem, to może teraz się wybierzemy statkiem w jakąś podróż. Living on, living on the island, where the sun shines bright and the people smile. That's what I need, so have some sympathy for me. Why don't we move? But how we gonna grow without our roots? Place where I belong for so long. So I decided to just build a home with you, and I'm happy here every time I think of living on the island, where the sun shines bright and the people smile. That's what I need, so have some sympathy, my dear. Why don't we move? But how we gonna grow without our roots? No i razem z Julią Pietruchą i Marcinem Jamkowskim dotarliśmy do... Kto nie wyłączył telefonu? Halo, halo, halo mamo, halo tato, dojechałem, dojechałam, jestem zdrowy, cały, tęsknię. Co wy tam jeszcze tym swoim rodzicom z wakacji mówicie tęsknię przez telefon? Chyba nie tęsknię. No różnie bywa. A co mówicie, jak wyjeżdżacie? Dzwonicie natychmiast i mamo, pieniążki poproszę. Nie mam na czekoladę, lody oranżadę oraz na nowe frytki. A pan na plaży dorabia czekolada. Oczywiście, lody. Oczywiście. Biegam i krzyczę. Lody, lody na patyku. No dobrze, nie byłoby tego halo, halo, gdyby nie jaki pan, wiecie? Aleksander Bell. A skąd wiecie? No i pani się jeszcze pyta, no pani się pyta, pani Kasia. Ja się pytam, ja się pytam, a dlaczego ja pytam? Nie, nie wie pani, skąd wiem. Nie wiem, skąd wiesz, a skąd wiesz? Na przykład z książki. Brawo, i to jest odpowiedź za 10 punktów. Tak jest, pan Bell. Uwaga, jego dziadek wynalazł sposób na walkę z jąkaniem. Jego tata nauczył ludzi, jak rozmawiać z głuchoniemymi. Jeszcze był wujek, matka, żona i wszyscy mieli podobne problemy. To jest niesamowite, że tego człowieka akurat doświadczyło to, co jest związane z aparatem mowy i z aparatem słuchu. Tak, po prostu jego bardzo zaczęły fascynować dźwięki, w jaki sposób się rozchodzą, w jaki sposób powstają, w jaki sposób są odbierane. No nawet Alexander Graham Bell chciał zbudować takie działające przy pomocy prądu elektrycznego kopie ludzkiego ucha i strun głosowych, tak żeby pomagać tym głuchoniemym. Także to był rzeczywiście taki człowiek opętany taką myślą pomocy drugiemu człowiekowi, który jest w potrzebie. Ale bardzo trudno stworzyć cokolwiek ważnego, wielkiego, kiedy człowiek nie odda temu całego swojego serca i całej swojej energii. Mm-hmm, tak, dokładnie. Musi mieć taką motywację. I oczywiście no, dla niektórych ludzi motywacją jest to, żeby zarobić jakieś pieniądze na swoim wynalazku. Ale w ten sposób wydaje mi się, że to jest taka, jak to ładnie teraz młodzież mówi, krótka piłka. Natomiast takie prawdziwe wielkie wynalazki to są takie wynalazki z potrzeby serca. I to jest właśnie fantastyczny przykład, bo Alexander Graham Bell, interesując się tym wszystkim i próbując pomóc ludziom głuchoniemym, próbując pomóc ludziom, którzy trochę gorzej słyszą, trochę gorzej mówią, zaczął konstruować różne urządzenia. I jednym z takich urządzeń był właśnie telefon. I 10 marca 1876 roku na odległość zaledwie 7 metrów przekazał historyczną wiadomość, zadzwonił z jednego piętra na drugie piętro, z piętra na parter do swojego asystenta i powiedział do niego: panie Watsonie, panie, proszę do mnie przyjść. Potrzebuję pana. I nagle pan Watson, zdumiony, że coś usłyszał takiego, pobiegł piętro wyżej do Bella i to był pierwszy kontakt telefoniczny na świecie. Po czym Bell zrobił drugie takie samo urządzenie i dał Watsonowi, dzięki czemu Watson również mógł mówić do niego. Nie tylko w jedną stronę, ale w dwie strony mogli się porozumiewać. I wtedy rzeczywiście zaczęła się pierwsza prawdziwa rozmowa telefoniczna. Panowie mogli sobie coś powiedzieć i odpowiedzieć również. Bo inaczej to byłoby tak, jakbyśmy dzwonili z wakacji do rodziców i mówili, przyślijcie pieniążki. Bez odbioru. Bez odbioru. I nie wiadomo. To słabo. Nie wiadomo, czy przyślą i ile. Czy będą lody, czy nie. czy tylko frytki. Oj, frytki to już w ogóle nie. Jak my tutaj w zagadkowym studiu nie lubimy frytek, to ja powtórzę. Frytki to akrylamid. Akrylamid to ciężkie choroby. Nie jedzcie frytek. Bo będziecie grubi do tego. Do tego. Chyba, że taki na przykład, jak mama posieka ziemniaczki, pikantki. Albo bataty. Kiedyś tutaj już zjadłam te bataty Tosi, bo się przyznała nieopatrznie, że mama je zapakowała do plecaka. Bardzo były dobre. Pozdrawiam cię, Tosiu. Ale to jak Marcinie... znowu będzie Tosia, to ja też przychodzę. Tak. Ale Marcinie, powiedziałeś o bardzo ważnej sprawie, chyba najważniejszej sprawie tego świata, że jeżeli ktoś chce coś pięknego z siebie dać i chce to zrobić nie tylko dla siebie, to zazwyczaj takie wynalazki, takie odkrycia są najpotężniejszą siłą, bo to jest energia. Bo to jest dla mnie, dla Majki, dla Bartka, dla ludzi, którzy są wokół. No to są bardzo ładne motywacje. Ale ja jestem bardzo ciekawa, nie wiem jak wy, jak wyglądały te pierwsze telefony? One były ogromne. One były gigantyczne. Tak jak dzisiaj mamy malusieńki smartfon, którym możemy nie tylko się porozumiewać, ale też możemy sobie sprawdzić, co na Facebooku, w internecie, albo jaki jest rozkład jazdy pociągów, to kiedyś te telefony, które tylko i wyłącznie były w stanie przekazać głos, były ogromnymi skrzynkami, których nie dało się w ogóle wynieść z pokoju. Także początki były naprawdę bardzo trudne, były potrzebne ogromne baterie, były potrzebne ogromne uzwojenia, mnóstwo kabli. To wszystko było takie nieporęczne, że nikomu do głowy nie przychodziło, że można byłoby w ogóle z telefonem choćby nawet chodzić po pokoju. No ale telefon to był ogromny sukces pana Bella. Może go uczcimy i podziękujemy za to, że teraz te telefony mamy przy sobie i tak często z nich korzystamy? Nie za często? Nie. Ja tak, ja się przyznaję, ja za często. Mam sąsiad w moim telefonie, klikam, oglądam mnie na łodzwonie. Na łodzwonie, telefonie, wolno mi odciąć własnym dłonie. Bateria full done bez limitu, sprawa poważna, nie gadaj mi tu. Gadaj mi tu, bez limitu, no bez hitu. Ty cicho siedź, ja muszę mieć. Ja muszę mieć, muszę mieć sieć. Czy to ja? Małe TGD, sieć, a w naszym studiu człowiek, który napisał, no myślę, że idealne książki na wakacje, Marcin Jamkowski. Zaglądamy do jednej z nich pod tytułem Wielcy Wynalazcy. Wynalazcy. Domyślacie się, o co chodzi? O gwar uliczny. A jeżeli o gwar uliczny, to... Skąd się bierze taki gwar? No chyba nie ma wynalazcy gwaru ulicznego, co? On się wynalazł sam. Ale najpierw trzeba było wynaleźć... samochody. A komu zawdzięczamy to, że ładujemy się do wehikułu na czterech kółkach i pędzimy dokąd chcemy? To Alex dobrze. Car. A mi chodzą po głowie trzy nazwiska. Dobry kierunek, wiecie jakie to nazwiska? Alex Car to jest jeden. Jeszcze dwa pomysły, proszę bardzo. Ten, Benz. No super, i jeszcze jakiś pomysł? Diesel? Dobrze, że pan Marcin jest z nami. O kogo teraz nam tu chodzi? No, tak się sam zastanawiam, ale chyba o Gottlieba Daimlera, Wilhelma Maybacha i Henry'ego Forda. Tak. Każdy z nich miał bardzo duże i fajne zasługi w powstaniu takiego samochodu, jaki dzisiaj znamy. Dwaj pierwsi panowie to byli Niemcy, Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach. Jeden z nich był ślusarzem, a drugi był konstruktorem wyrobów metalowych. I oni postanowili zbudować silnik. Postanowili taki silnik benzynowy zbudować. No i zaczęli eksperymentować. Ten silnik zaczął im całkiem fajnie wychodzić. Co prawda był strasznie duży i wyglądał bardzo śmiesznie. Nawet na początku panowie go ochrzcili mianem zegar dziadka. Rzeczywiście wyglądał jak taki stary zegar dziadka z kukułkami. Może nie robił kuku, kuku, ale całkiem blisko. A co robił? Wydawał bardzo śmieszne odgłosy różnego dzwonienia, sapania, zasysania, wypuszczania różnych tam dymów i tak dalej. Ale pan to potrafi świetnie zrobić. Pewnie tak się jakoś zachowywał i do tego jeszcze dzyń dzwonił. Ale w końcu udało im się troszeczkę zmienić paliwo, trochę udało im się zmienić konstrukcję tego i ten silnik się zrobił w miarę mały. Na tyle mały, że obaj panowie wpadli na taki pomysł, że może by tak tym silnikiem spróbować napędzać coś. Na przykład rower. Mm-hmm. I wstawili ten silnik do drewnianego roweru, bo wtedy rowery były drewniane. I na takim drewnianym rowerze udało im się przejechać 3 kilometry z jednej miejscowości do drugiej miejscowości na wsi w Niemczech, gdzie obaj mieszkali. A to jest pytanie, przepraszam, bardzo ważne teraz. Z jaką prędkością jechał taki samochodorower? Myślę, że on mógł jechać nawet wolniej niż chodzą ludzie. Czyli? Mi się wydaje, że on tak... 10 na godzinę. Nie. A ile? Może tak 1 na godzinę, może 2 kilometry na godzinę. Bartek był bliżej prawdy, prawda? Tak, 12 kilometrów na godzinę w 1886 roku. 5 na godzinę to tak normalnie sobie chodzimy. Taki jest, no, taki dobry spacer. 10 na godzinę, no to taki już trucht solidny. Czyli ten motocykl takim, no, takim dobrym truchtem się poruszał w takim tempie, czyli naprawdę nie za szybko. Ale to tak czy inaczej było wielkie osiągnięcie. A niedługo później panowie postanowili, że spróbują uruchomić przy użyciu takiego silnika bryczkę. Taką bryczkę, która normalnie była zaprzęgana w konia, no bo to cały czas są czasy, kiedy tylko koń albo wół, albo osioł mogły napędzać jakieś tutaj czterokołowe pojazdy. I wyprzęgli tego konia, dali mu święty spokój, puścili go na pastwisko i zaprzęgli do tej bryczki silnik. No i ta bryczka pobiła rekord motocyklu i pojechała z prędkością 15 km na godzinę. Oszałamiające. Jak sobie uświadomimy, że dzisiaj ograniczenie w mieście to jest 50 km na godzinę, a i tak dla wielu kierowców to jest za wolno i przekraczają tą prędkość, a nie wolno. A tymczasem wtedy rekord to było 15 km na godzinę. A tymczasem w Ameryce pan Ford kombinował zupełnie inaczej. W zupełnie innym kierunku, ponieważ z tych samochodów Daimlera i Maybacha tak naprawdę urodziły się samochody wyścigowe. Oni konstruowali samochody coraz mocniejsze, coraz szybsze, które na dobrą sprawę były tylko zabawkami dla bardzo zamożnych ludzi. Spotykali się... Czyli taki typ Formuły 1. Dokładnie tak, Formuła 1. I takie samochody miały zastosowanie tylko i wyłącznie do zabawy. To były zabawki, których używano na zamkniętych torach, tam gdzie można rzeczywiście ścigać się z dużymi prędkościami, bo przecież po ulicach ścigać się nie wolno. I ta konstrukcja Maybacha i Daimlera była świetna właśnie, ale tylko jako zabawka. Natomiast w Stanach Zjednoczonych Henry Ford wpadł na zupełnie inny pomysł. On stwierdził, że taki samochód to może mieć dużo więcej zastosowań. On powinien być pojazdem dla każdego farmera. Uważał, że każdy farmer powinien mieć taki samochód, że po prostu samochód powinien być czymś dla ludzi, żeby każdego było stać na taki pojazd. Ale żeby coś takiego urzeczywistnić, to musiał zupełnie zmienić sposób budowania samochodów. Daimler i Maybach budowali te samochody ręcznie i każdy samochód powstawał od początku do końca przez kilku, powiedzmy tam, rzemieślników go budowało. Natomiast Ford wymyślił zupełnie inny pomysł. Wymyślił, że jeden człowiek będzie przykręcał tylko jeden element w takim samochodzie. I będzie się przesuwała taśma z samochodami, będzie podjeżdżała do kolejnego człowieka i ten człowiek będzie instalował tylko jeden element. Jedna osoba będzie przykręcała gaźnik, ktoś będzie przykręcał kółko, ktoś będzie mocował lusterko i tylko będzie się zajmował właśnie tym lusterkiem. I w ten sposób okazało się, że zakłady, w których Ford produkował swoje samochody, były w stanie produkować dużo, dużo więcej samochodów, dużo taniej i dużo szybciej niż te manufaktury takie rzemieślnicze Daimlera i Maybacha. Dzięki czemu Ford był w stanie sprzedawać swoje samochody za cenę około $300. A w tamtych czasach samochód kosztował $2000, więc to była rewelacja. Siedem razy rewolucja. Tańszy. I rewolucja. Prawdziwa, tak jest. Panie Marcinie, ale stało się coś jeszcze bardzo ważnego, co ja potrafiłabym docenić w tamtych czasach. Dlatego, że zazwyczaj budowano samochody, które prezentowały się w jednym kolorze. Żeby rzeczywiście te samochody produkować tanio i szybko, Ford musiał zrezygnować z niektórych udogodnień. Jednym z takich udogodnień były kolory. Ford stwierdził, fatalnie, że no niestety nie da się produkować w całej tęczowej barwie, w gamie po prostu różnych kolorów i zdecydował się na jeden kolor. A ten jeden to jaki? Czarny. Pani Kasia powie żółty. No tak, oczywiście. Wiecie dlaczego, prawda? I nawet było takie hasło wtedy, że możesz mieć swojego Forda T w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że będzie czarny. To kolor czarny. A czarny nie jest kolorem, haha, ani biały. Tylko to jest po prostu brak koloru. Ach, to ja bym miała ogromny problem, dlatego że mam samochód w kolorze żółtym, bo trudno mi było odnaleźć samochód w centrum handlowym. Zatem stawiam na żółty. I stawiam także, proszę... Kasia, bardzo stylowy samochód. To ja myślę, że teraz już zaproszę was na przejażdżkę. Nie, nie, nie moim samochodem, bo do niego byśmy się wszyscy niestety nie zmieścili. Coś o, za coś. Tam jakoś się upakujemy. Naprawdę? Tak, naprawdę. No dobrze, to może i żółw się tam zmieści, kto wie. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Kaszuby, Kaszuby. Po raz pierwszy tego lata, po 14 dzisiaj, a po 20 gabinet powtórzeń. Słuchowisko Ewy Szumańskiej, tak, pani doktor, z 1977 roku w cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Nie ma człowieka, który nie pragnąłby szczęścia, tego mi pan nie wmówi. Nie na darmo studiowałem ludzką psychikę. Pan już nigdy nie zamilknie. Chyba nie, proszę pana, chyba nie. Będę panu tak brzęczał go ucha, aż to w końcu musi dać jakiś rezultat. Barbara Marcinik, zapraszam. Ahoj, przygodo. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.